الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعاء في الكسوف. قال به أبو موسى وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تو اس سے پہلے صلات کا تذکرہ آیا اور اسی طرح سے صلات کے علاوہ صدقات کا تذکرہ آیا, صدقہ کے علاوہ ذکر کا تذکرہ آیا اور عطاقہ کا تذکرہ آیا. یہ کون کون سے کام ہیں جس موقع سے کیے جاتے ہیں. اب یہاں پر تذکرہ ہے الدعاء فی الکسوف, کسوف کے موقع سے دعائیں کی جائیں اللہ سبحانہ وتعالی سے. یہ بات ابو موسیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان سب سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث کے اندر. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكشفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكشفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله وسلوا حتى تنجلي. باب قول الامام في خطبه الخصوص اما بعد. اما بعد کے بارے میں کافی لمبا چوڑا باب اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. یہاں پر کسوف کے موقع سے بھی خطبہ جو ہوگا اس میں بھی اما بعد کا ایک ثبوت ہے. فقال ابو اسامة قال حدثنا هشام قال ابو اسامة ابو اسامة نے کیا کہا؟ قال حدثنا کیا حدثنا کہا انہوں نے؟ قال ابو اسامة حدثنا هشام وقال ابو اسامة حدثنا هشام قال اخبرتني فاطمة بنت المنذر عن اسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو اهله ثم قال اما بعد. تو یہ روایت آ چکی ہے, اس سے پہلے بھی آ چکی ہے. معلق بیان کیا اس کے امام فائر ہے والا یہاں پر. وقال ابو اسامة حدثنا هشام قال اخبرتني فاطمہ بنت المنذر. یہاں پر معلقا بیان کی روایت آ چکی, اس موقع سے آپ نے اما بعد فرمایا تھا. باب الصلاۃ فی کسوف القمر. یہاں تو کسوف شمس کے موقع سے بھی صلاۃ ہوتی ہے, کسوف قمر کے موقع سے بھی صلاۃ ادا کی جاتی ہے, اس کا تذکرہ یہاں پر ہے. قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال انكشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار کسوف شمس ہو گیا تو آپ نے دو رکعت ادا فرمائی. یہ کیا مانا ہے؟ باب کون سا ہے؟ کسوف قمر کا. اور حدیث کون ذکر کر رہے ہیں؟ کسوف شمس کی. تو ایسا کیوں آفتاب صاحب؟ مہتاب کے تذکرے میں آفتاب تذکرہ کیوں؟ باب کس کا ہے یہ؟ کسوف قمر. حدیث کون سی لا رہے ہیں؟ کسوف شمس کی. تو اس سے کیسے مطابقت ہو رہا ہے؟ تو مطابقت ہے اس میں. جی رسول اللہ انسان اس سے کہاں سے استعمال ہو گیا ہے؟ چلے آگے پڑھیے. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي بكر قال كشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يرجب رداءه حتى انتهى الى المسجد وثار اليه الناس فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله وانهما لا يقفان لموت احد فاذا كان ذلك فصلوا او وادعوا حتى يكشف ما بكم وذلك ان ابن للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ابراهيم مات فقال الناس في ذلك. جی ہاں, تو یہاں پر روایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. یہاں پر بھی خصف الشمس ہو خصفت الشمس کی سورج گرہن لگ گیا, لیکن یہاں پر ہے فائدہ کا فرمایا آپ نے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ وانہما لا یخسفان لموت احد, کسی کی موت کی وجہ سے دونوں کو خسوف نہیں ہوتا ہے. فائدہ کا نظارے کا, جب ایسا ہو کیسا ہو کہ یہ دونوں جو نشانیاں اس طرح سے ہوتی ہیں, تو چاہے کسوف شمس ہو چاہے کسوف ہم, جب ایسا ہو تو آپ صلات ادا کریں, دعائیں کریں جب تک یہ ختم نہ ہو جائے, یہ سارے اعمال آپ کریں. تو یہ حدیث صریح اس باب میں کہ چاہے کسوف شمس ہو چاہے کسوف قمر ہو دونوں میں صلات ادا کی جائے گی. اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے. باقی جو پہلی حدیث بیان کی وہ کس صحابی کی ہے؟ کس صحابی کی ہے؟ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ. دوسری والی کس کی ہے؟ دوسری والی کس صحابی کی ہے؟ ابو بکرہ ہی کی. تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں, پہلی والی مختصر ہے, دوسری والی مطول ہے, دونوں ایک ہی حدیث ہے. لہذا آپ کے سامنے واضح طور سے بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں اس بات پر استدلال موجود ہے کہ کسوف ہو یا خسوف, قمر کا ہو یا شمس کا, ان دونوں میں صلات کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے موجود ہے. جی, اگر بہت لمبا قیام ہو رہا ہے تو عورت اگر اپنے سر پر کوئی پانی ڈال لے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اس سلسلے میں ابھی روایت آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے صفحے پر, اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, کہ اپنے سر پر پانی ڈالا تو اگر غشی کھا کر گرنے کا خطرہ ہو عورت کو تو اگر سر پر پانی ڈال لے کوئی مذاکرہ نہیں ہے. کسوف میں جو پہلی رکعت ہوگی دوسری رکعت کے مقابلے میں زیادہ طویل ہوگی, اور پہلی رکعت کے اندر بھی جو پہلا قیام ہے وہ دوسرے قیام کے مقابلے میں زیادہ اطول ہوگا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في فجرتين الاولى اطول. باب الجهر بالقرأة في الكسوف. جی ہاں, تو کسوف کے موقع سے قرأت جو کریں گے آپ وہ قرأت جہری ہوگی, سری نہیں ہوگی. پڑھیں. قال حدثنا محمود بن مهران قال حدثنا محمود آپ کے ہیں قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن نمير كان عن شهاب عن قروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقرأته فإذا فرغ من قرأته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعادل القراءه في صلاه الكسوف 4 ركعات في ركعتين واربع صلوات. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات خسوف میں جہری قرات کی, اور جب قرات سے فارغ ہوئے تکبیر کہی, رکوع کیا آپ نے, اور جب رکوع سے اٹھاتے تو سمی اللہ الحمد ربنا ولک الحمد کہتے تھے, پھر دوبارہ قرات کرتے تھے. تو فی صلات الخصوف 4 ركعات فی رکعت, 2 ركعات میں آپ نے 4 ركوع کیے اور 4 سجدے کیے. یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری قرات کی. وقال الاوزاعی وغیرہ سمعت الزہری عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان الشمس فسطت على اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين واربع سجدات. قال وأخبرني عبد الرحمن بن نبيل سمع من الشهاب مثله قال زهري فقلت ما سمع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل صبح إذا صلى بالمدينة. فقال أجل إنه أخطأ سنة. فبعث سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن زهري في الجهر. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سلیمان ابن کثیر ہیں, سفیان ابن حسین, یہ دونوں حضرات بھی اس حدیث کو امام زہری سے نقل کرتے ہیں. جس طرح سے عبد الرحمن ابن نمیر کی روایت میں جہر کا تذکرہ موجود ہے, اسی طرح ان حضرات کی روایت میں بھی جہر کا تذکرہ ہے. البتہ جو درمیان میں اوزائی کی روایت آئی, درمیان میں جو اوزائی کی روایت ہے اس میں دیکھ رہے ہیں آپ جہر کا تذکرہ نہیں موجود ہے, لیکن اوزائی ہی کی روایت ابو داؤد اور حاکم میں موجود ہے, ان کی روایت میں بھی جہر کا تذکرہ موجود ہے. اوزائی کی روایت ابو داؤد اور حاکم میں, اس کے اندر بھی جہر کا تذکرہ موجود ہے. تو عبد الرحمن ابن نمیر ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں, اور اوزائی یہ ان کے علاوہ اور لوگ ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں, اس کے علاوہ سلیمان ابن کثیر ہیں, سفیان بن حسین ہیں, یہ سب زہری سے روایت کرتے ہیں. ان سبھی حضرات کی روایتوں میں جہر کا تذکرہ موجود ہے. کچھ لوگوں کے تذکرہ یہاں پر ہے اور کچھ تذکرہ مدار ابو داؤد کے اندر موجود ہے. اس مطابقات اس وجہ سے ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے, کیونکہ ابن نمیر جو عبد الرحمن ابن نمیر یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اوپر کلام کیا گیا ہے, اس لیے مطابقات امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے یہاں پر. چنانچہ عبد الرحمن ابن نمیر ان کی صحیح بخاری کے اندر کوئی اور حدیث اس کے علاوہ نہیں ملے گی آپ کو. پوری صحیح بخاری میں عبد الرحمن ابن نمیر کی اس کے علاوہ اور کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی, اور یہ حدیث بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے لی ہے. تو چونکہ دیگر اور محدثین کی مطابعات موجود ہے ان کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے، لہذا اس کی وجہ سے ان کی روایت یہاں پر ذکر کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. یہ خورشید صاحب کیا جی؟ جی اس کے لیے ایک الگ سے آپ جو ہے قضا کریں، ایک اس کی ایسا کچھ نہیں آتا. ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی، مسئلہ دوسرا ہے. لیکن اگر رکعت آپ کی نہیں چھوٹی ہے، رکعت ایک ہی ہوئی، اس کے اندر رکو تو گیا کہ قیام آپ کو مل گیا ہے، تو اس کے لیے قضا کی الگ سے ایک قیام کی قضا کریں، ایسا نہیں. کیا جی آپ تو کریں گے دو رکعت تو کرنا اس کے لیے. اب دیکھیے اس طرح کی چیزوں میں سے تفصیلات زیادہ آتی نہیں ہیں اس طرح کی چیزوں کے اندر، اور اصل یہی کہ جو صلاح اس طرح ادا کی جاتی ہے، چاہے وہ صلاح عیدین ہو یا کوئی صلاح ہو، جس شکل میں ہوتی ہے کیفیت جو ہوتی ہے اسی طرح سے اس کی قضا کی جاتی ہے. لہٰذا یہاں پر اسی کیفیت میں آپ قضا اس کی کریں گے. اللہ جی کیا جی ہاں آخر میں کرتے ہیں، آخر میں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اس کے آخر میں تعویل اللہ. کیا جی ہاں رکو سے اٹھنے کے بعد اکثر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھیں گے آپ، بل کچھ لوگوں نے تو چند ایک کو چھوڑ کر کے اتفاق نقل کیا ہے. نانچہ باقاعدہ امام مالک رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے. تو امام نبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے واتفق العلماء على ان يقرأ الفاتحة في القيام الاول من كل ركعة واختلف في القيام الثاني فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور اصحابه انه لا تصح الصلاة الا بقراءتها. ٹھیک ہے تو اس میں بھی کہی ہے اور ایک مقام پر شاید اتفاق نقل کیا اس طرح کا کہ اس کے اندر چند ہی لوگوں کا اختلاف ہے کہ نہیں پڑھیں گے، ورنہ باقی سبھی لوگوں کہنا ہے کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ کی قراءت دونوں قیام میں کی جائے گی قراءت سے پہلے. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجمة بمكة فسجد فيها وسجد من معه خير شيء أخذ كفا من حسن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يأتيني هذا فرأيته بعد كل كافرة. تو یہاں پر نئے باب شروع ہو رہے ہیں جن کا تعلق سجود قرآن سے ہے، کہ قرآن کے اندر جو سجدے آتے ہیں ان کا تذکرہ ہے، ان کا طریقہ کیا ہوگا. اس سلسلے میں روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا واقعہ ہے کہ اس بار سورہ نجم کی تلاوت کی، اس میں سجدہ کیا آپ نے، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ موجود تھے سبھی لوگوں نے سجدہ کیا، چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، کفار سبھی لوگوں نے سجدہ کیا، چاہے ان سے رہے ہوں چاہے جن، سبھی لوگوں نے سجدہ کیا غیر شیخ سوائے ایک بڈھے کہے مولانا صاحب یہ کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو امیہ ابن خلف، امیہ ابن خلف ان، اس کے علاوہ ہر شخص نے سجدہ کیا. اس نے کیا کیا؟ اخذ کفا من حسن، کچھ کنکریاں لے لی مٹی میں یا مٹی لے لی اور اس کو اپنے چہرے سے اپنی پیشانی سے لگا دیا اور کہا یقین یہاں میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے، سجدے میں نہیں گیا وہ. اور کہتے ہیں راوی حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائیتہ بعد قتل کافرا، دیکھا میں نے بعد میں آخر اس کا خاتمہ کیسے ہوا، کفر ہی پر اس کا خاتمہ ہوا اور کفر کی حالت میں مسلمانوں کے ہاتھوں مقتول ہوا، قتل کیا گیا اسے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت کی صلات کا موقع نہیں تھا صلات کے علاوہ، اور جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سبھی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا وہاں پر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن قاسم عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الجمعه في صلاه الفجر الف لام ميم تنزيل السجده تنزيل السجده وهل اتى على الانسان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر میں الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھا کرتے تھے. السجدہ کیا ہے یہ؟ کیا کہ الف لام میم تنزیل وہ والی صورت اس میں کیا آتا ہے؟ سجدہ. صحابی نے خود بتا دیا اس میں کیا ہوتا ہے، یہ سجدہ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا الف لام میم تنزیل جو صورت ہے اس کے اندر بھی سجدہ موجود ہے. تو یہی باب ہے سجدہ تو تنزیل السجدہ، اس سورت کے اندر سجدے کا تذکرہ. باب السجدہ فی الصاد، یا سورہ صاد کے اندر بھی سجدہ ہے. قال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الصاد ليس من عزائم السجود ولقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ صاد کے اندر جو سجدہ ہے یہ بہت ہی تاکیدی سجدوں میں سے نہیں ہے، ضروری سجدوں میں سے نہیں ہے، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ صاد میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. ضروری سجدوں میں سے نہیں ہے، تو کچھ سجدے ایسے ہیں جو عزائم میں آتے ہیں جن کی زیادہ تاکید ہے، لیکن سورہ صاد ان میں سے نہیں، لیکن پھر بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ صاد میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. باب سجدة النجم قال ابو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا تو سوره النجم کے اندر بھی یہاں پر ترتیب سے کچھ سورتوں کا ذکر کر رہے ہیں جن میں کی صحیح روایتوں میں سجدہ کرنا آپ سے ثابت ہے، تو سوره النجم کے اندر بھی سجدہ ہے، یہ ابن عباس کی روایت میں موجود ہے مرفوعا ان کی روایت ہے. قال حدثنا حفص قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن الاسودي وعن عبد الله عن ان النبي صلى الله عليه وسلم. کہاں سے آ گیا؟ اسود کا دال ہے. عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجدا، فأخذ رجل من القوم دفا من حسن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل قاتل. يعني تو سورة النجم کے اندر بھی سجدہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو سورتیں آخر کی سورتیں ہیں جن کو آپ مفصل کہتے ہیں اس میں سجدہ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. مدینہ آنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر شاید کہیں اور پہنچ گیا، تو یہ جو آخر کی صورتیں ہیں ان کے اندر بھی سجدہ بہرحال ہے موجود، اور باقاعدہ آگے روایت آ رہی ہے اس کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر بھی بہرحال سجدے کیے مفصل کے اندر. ابھی مسئلہ یہاں پر ذرا سا ہے کہ یہ سورہ نجم جو آپ نے تلاوت کی اور سورہ نجم میں مسلمانوں نے سجدہ کیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کفار نے سجدہ کیوں کیا؟ سب نے کافروں نے سجدہ کیوں کر دیا؟ کس نے سجدے میں چلے گئے؟ صرف ایک ہی آدمی ہے جس نے سجدہ نہیں کہ بھیا بن خلاف، تو ایسا کیوں ہوا؟ قرآن کی تحقیق اور مشاہد سنایا تھا کہ اس نے شیطان کے بیچ میں ان کے معبود آنے کی تعریف کرتے ہیں، معبودوں کے لیے سجدہ کیا گیا کہا جاتا ہے اس طرح سے. تو الوان صاحب کتاب لکھی رہا مولانا صاحب، نسب المجانیق، نسب المجانیق لقصۃ الغرانیق، تو اس کے لیے انہوں نے منجنیق نصب کر دیا رواج کے لیے. جانتے منجنیق؟ پرانے زمانے میں جو توپ اور استعمال ہوتی تھی اس کو منجنیق کہا کرتے تھے، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے بطلان کے بارے میں. تو یہ جو لوگوں نے سجدہ کیا تھا کوئی تعلق اس کا نہیں ہونا سر، کوئی تعلق سجدہ لوگوں نے کیا ہو کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور اس میں جو ہے آپ نے تعریف کر دی ان کو بتاؤ، یہ سب کہاں سوچا ہونا سر؟ یہ سب کہاں سوچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں اور آپ کی زبان سے کس کی تعریف نکل آئے بتوں کی؟ یہ کہاں سے آئے؟ خود فرمانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ فیدا قرآنہ ہو فتب قرآن ثم ان علینا بیانہ، تو فیدا قرآنہ ہو، تو اس کی تفسیر آپ پڑھ چکے ہیں شروع میں، بابل وہی جو شروع میں آیا تمام تفسیر پڑھ چکے، جس انداز سے فرشتے نے آپ کو سنایا ہے اسی انداز سے آپ لوگوں کو سنا دیں، یہ سب ذمہ داری ہماری ہے. تو پھر کہاں سے درمیان میں سب باتیں آ جائیں؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو جیسا کہ مولانا شہادت صاحب نے کہا کہ یہ گویا کہ پہلا موقع اس طرح کا تھا کہ اجتماعی طور پر لوگ موجود تھے، مسلمان بھی تھے کفار بھی موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی. اب جو قرآن کا اسلوب ہے اعجاز ہے اس کو سن کر کے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے لوگ، اور وہ سب کے سب جب آیا اس کو قرآن کی آیت آئی فسجدوا للہ ہے، اس کے بعد جو حالات ذکر کیے گئے اس سے پہلے اقوام ماضیہ کے حالات سے پہلے کچھ ہیں، اس کے بعد جو کہا گیا کہ اس سے پہلے ذرا آیت پڑھا ہونا صاحب سورہ نجم کی عظیفۃ العظیفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اف من هذا الحديث تعجبون فتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور قرآن مجید کا اعجاز اور اس کے بعد ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ السول عرب قریش کیا ہے؟ سب سے فصیح لوگ مانے جاتے تھے. تو ایک طرف سننے والے یہ قریش جن کو اپنی زبان پر ناز تھا, دوسرے قرآن کی بلاغت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت, تو یہ سب سن کر کے وہ لوگ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے اور سب کے سب جو آیا اس کے اندر فس جدو للہ ہے بابدو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے, صحابہ کرام گئے اور سب کے سب کہاں چلے گئے؟ سجدے میں چلے گئے. اس کے بعد وہ سب کے سب صرف ایک ہی انسان تھا جو تھوڑا سا کنٹرول کر سکا انہوں نے اوپر, ایک ہی انسان تھا جس نے اپنے اوپر ذرا سا کنٹرول رکھا لیکن مکمل نہیں کر سکا. اس طرح جہاں انسان کو یہ تو مطلب قرآن کی تاثیر ہے. کس کی تاثیر ہے؟ یہ قرآن کی تاثیر ہے. کتنے ایسے مداری ہوتے ہیں مولانا صاحب, آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں, مداری ہوتے ہیں جلدی لے کر کیا ورنہ ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا, کرتے نہیں کرتے مولانا صاحب سر. اور بچے بھاگ بھاگ کے گھر میں کہاں آئیں گے کہ جلدی دیجیے ورنہ اس نے. تو یہ تو قرآن مولانا صاحب, قرآن کی تاثیر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو کنٹرول نہیں کر سکے اپنے اوپر یہ لوگ اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ سب کے سب سجدے میں چلے گئے اس موقع سے. تو یہ بہرحال ذکر کیا گیا ہے. باب سجود المسلمين مع المشركين. فالمشرك نجس ليس له وضوء, وكان من عمر رضي الله تعالى عنهما يسجد على غير وضوء. تو اگر کسی مجلس کے اندر مسلم غیر مسلم سب موجود ہیں اور اس موقع سے قرآن کی تلاوت ہو اور سجدے والی آیت آ جائے, تو اس موقع سے غیر مسلموں کے درمیان اگر مسلمان سجدہ کرتے ہیں تو کیسا ہے یہ سجدہ کرنا؟ غیر مسلم بے وضو ہوتے ہیں, غیر مسلم سب بے وضو ہوتے ہیں, وضو کریں تب بھی بے وضو ہیں, وضو کریں تب بھی بے وضو ہیں, تو بے وضو ہوتا ہے. لہذا اس کے ساتھ اگر اس کے درمیان مسلمان موجود ہیں اور قرآن کی سجدے والی آیات کی تلاوت ہو تو اس موقع سے سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ اور دوسری بات بلکہ یہاں تک ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے وہ تو بغیر وضو کے بھی سجدے تلاوت کر لیا کرتے تھے. یہ تو غیر مسلموں کے بیچ میں سجدے تلاوت کا مسئلہ ہے, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو بغیر وضو کے بھی سجدے تلاوت کر لیا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ہی نہیں قائم کیا کہ بغیر وضو کے سجدے تلاوت کرنا کیسا ہے, لیکن حدیث وہاں کہاں سے ملے گی اس کے بارے میں؟ حدیث تو دوسرے مسئلے کے بارے میں, باب یہ قائم کیا غیر مسلموں کے درمیان اگر مسلمان سجدہ کرتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے, لیکن اثر ذکر کر دیا کہ مقصود باب کا کیا ہے, ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اور کدھر نشانہ ہمارا ہے, وہ اثر ذکر کر کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اشارہ کر دیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے بھی سجدہ کیا کرتے تھے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس رواه ابراهيم بن سلمان عن ايوب. تو جتنے لوگ تھے مسلم تھے کافر تھے جن تھے انس تھے سبھی لوگوں نے اس موقع سے سجدہ کیا. اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ قرآن جب سورہ سجدے والی آیات کی تلاوت ہو تو سجدے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہونا؟ ابن عمر کے بارے میں آ گیا, اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بغیر وضو کے سجدہ ہو سکتا ہے, تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو آپ نے تلاوت فرمائی تھی جتنے صحابہ کرام تھے سب باوضو تھے, تلاوت کر رہے تھے آپ تو سب وضو کر کے آ کے بیٹھے تھے سب لوگ, تذکرہ تو نہیں ملتا ہے لیکن یہ بات ذرا سا بہرحال معقول نہیں معلوم ہوتی کہ اتنے لوگ رہے ہوں. مسجد کا مسئلہ تو تھا نہیں, مسجد میں کہاں سے آ جائیں گے آپ کی, اور مکے میں کہاں اس طرح کی مساجد کب کی, تو اب سب کے سب باوضو رہے ہوں کیا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کے بعد سجدہ کیا جتنے صحابہ کرام تھے سب باوضو رہتے رہے ہوں؟ یہ بات بہرحال بعید معلوم ہوتی ہے. چنانچہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے لیس فی احادیث سجود التلاوہ ما یدل علی اعتبار ان یکون السائد متوضعا وقد کان یسجد معه صلی اللہ علیہ وسلم من حضر تلاوته ولم ینقل انه امر احدا منهم بالوضوء ویبعد ان یکونوا جميعا متوضعین. آپ نے کسی جا کر کے وضو کر کے پھر اگر حکم نہیں دیا اور سبھی لوگ باوضو رہتے رہے ہوں, سب بعید معلوم ہوتا ہے یہ. تو بہرحال ان کی برائے امام شوکانی کی بھی یہی ہے کہ باوضو ہونا اس کے لیے تلاوت کر رہے تھے، آپ ایسے ہی قرآن نہیں ہاتھ میں تھا آپ کے، تلاوت کر رہے، سجدے کی آیت آ گئی تو سجدہ کرے یا نہ کرے ایسے موقع سے، تو گیا کہ نظر آج کی رائے یہی ہے کہ ایسے موقع سے آپ سجدہ کر لیجیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے رہے ہوں جاؤ سجدہ کر کے آؤ، تو صلات اور چیز ہے اور سجدہ اور چیز ہے، اللہ علیہ وسلم.